Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, size elhamdülillah, Allah'a hamdü senalar olsun, Mekke-i Mükerreme'den telefon ediyorum. İki gün önce Cidde'ye geldik. Cidde ile Mekke arasında efendim geçtiğimiz günlerde yağışlar çok olmuş, buralara çok yağmış. Yani görülmemiş, yıllarca görülmemiş şekilde. Ben tepeleri görünce hayret ettim. Her taraf Türkiye'deki gibi böyle otlar dolmuş. Halbuki hep kum görünürdü. Efendim tepelerde yeşillikler böyle ekin tarlalarının rüzgarda sallandığı gibi otlar böyle dalgalanıyordu. Şaşırdım, güzel olmuş dağlar böyle yemyeşil. Efendim havalar latif burada. Efendim çok sıcak değil yani. Hani efendim böyle alıştığımız, duyduğumuz şekilde böyle fazla güneş çarpması falan olacak durumlar yok. Aşağı yukarı 25 derece falan. Medine-i Münevvere daha soğukmuş. Geceleri bazen üşütüyormuş. 3-5 dereceye düşüyormuş. Mekke-i Mükerreme biraz daha latif sevgili dinleyiciler. Yani tahammül ediliyor. Dün teravih namazını Mescid-i Haram'ın 3. katında, yani sutuh denilen, efendim teras denilen kısmında kıldık. Elhamdülillah en ön saftaydım ben. Kabe-i Müşerref'e gözümün önünde böyle görünüyordu yukarıdan. Efendim böyle aşağıya doğru bütün tavaf edenler görünüyordu. Burada garip tahmin etmediğiniz şeyler oluyor. Yani teravih kılanlar olduğu gibi Kabe-i Müşerref'in etrafını serbest bırakmışlar. Tavaf etmek isteyenler de o esnada tavaf ediyorlar. Tavaf çok kalabalık. Biz en tenha zamanını bulmaya çalıştık ömremizi yapmak için. Efendim ikindiden önce tavaf yaptığımız halde gene bir kalabalık vardı. Akşamları falan daha kalabalık oluyormuş. Efendim eskiden geceleri tenha olurdu. Şimdi Ramazan'da kimse uyumuyor maşallah. Herkes ibadet aşkıyla, şevkiyle ayakta. Efendim sabahlara kadar namazlar, efendim teheccüdler, tavaflar. Onun için çok kalabalık. Bu sene efendim Mescid-i Haram çok kalabalık. Başka senelerden daha fazla bir izdiham var. Her zaman Ramazan'ın son 10 gününde biraz böyle kalabalık artardı ama bu sene daha fazla diyor arkadaşlar. Eski seneleri bilen tecrübeli kimseler söylüyorlar. Bizim Türkiye'den gelen tanıdıklar, dostlar da çok fazla. Birçok aşina sima ile karşılaşabiliyoruz burada. Tabii bunun sebebi de tatiller denk geldi. Okulların tatilleri. Uzun bir sevindirici tatil oldu. Fırsatı bulanlar Ramazan'ın içinde ömre yapalım, o mübarek yerleri görelim diye buralara geldiler. Onun için buralarda çok böyle arkadaşlarla karşılaşıyoruz. Allah herkesin efendim ziyaretini, ömresini, ibadetini, namazını, niyazını, sıyamını, kıyamını, efendim sıyam oruç demek, kıyam da gece namazları manasına geliyor, kabul eylesin, rahmetine erdirsin, mağfiretine mazhar eylesin, iki cihanda öz ve bahtiyar eylesin. Tabii böyle efendim Ramazan başladı derken 3'te 2'si geçti. Yani yarın artık efendim aşrı ahir veya el aşrul evahir de deniliyor. Yani 3'e ayrılırsa bir ay, başı, ortası, sonu diye aşrı ahir en sonuncu 10 günlük bölümü demek olur. Veya aşrı evahir denilirse en sonda olan 10 günler manasına gelir. İkisi de geçer kitaplarda. Aşrı ahir diye de geçer. Aşrı evahir diye de geçer. İkisi de doğru. Efendim son aşra geldik. Yani Ramazan'ın 20'sinden sonraki son 3'te 1'ine geldik. 10, 20, 30, 20'si geçti. Efendim şimdi kaldı en sonundaki 10 gün. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz daha Recep ayı geldiği zaman başlardı dua etmeye. Ya Rabbi Recep-i Şaban'ı bize mübarek et, bizi Ramazan'a eriştir diye dua ederdi. Ramazan'ı kollardı, gözlerdi. Ramazan'da ibadetleri Recep'ten, Şaban'dan daha ziyade olurdu. Ramazan'ın son 10 gününde de daha fazla olurdu. Yani artık son aşra geldiği zaman, son 10 güne geldiği zaman Peygamber Efendimiz kendisi uyanırdı geceleri, uyku uyumazdı. O kadar ibadet eylerdi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri. Ve ikinci mühim bir husus, evdeki insanları da uyandırırdı. Yani hadi bakalım siz de kalkın derdi. Bunun sebebi de bu son 10 günün gecelerinin çok kıymetli olmasından. Yani onlara da efendim o şerefler, o feyizler, o sevaplar, o mükafatlar efendim nasip olsun diye onları da kaldırırdı Peygamber Efendimiz. Demek ki biz de kendimiz de bu son 10 günde ibadeti çoğaltmalıyız. Hem de aile halkımıza da, çoluk çocuğumuza da hadi bakalım siz de gayrete gelin demeliyiz. Zaten okullarda tatil, efendim küçüklere de söyleyebiliriz. Zaten namaz kılmak efendim vesaire ibadetlerini yapıyorlardır. Efendim çocuk okula gidiyor diye onları ihmal etmek, ettirmek veya kılmamalarına göz yummak anne baba için doğru olmaz zaten ama şimdi bir de tatil, efendim tatil olduğuna göre hadi bakalım isterseniz gece uyumasanız bile ne olacak? Öğleden önce uyursunuz, öğleden sonra uyursunuz denilip bu gecelerin ihyasına efendim onları da teşvik etmek lazım geliyor. Peygamber Efendimiz'in davranışından bunu görüyoruz. Evdekileri de uyandırması, hane halkında uyandırması önemli. Kendisi de şedde mizerahu diye geçiyor hadis-i şerifte. Yani gayret kemerini beline kuşanır ve aşırı bir efendim aşkıyla, şevk ile, zevki, lezzet ile ibadet ederdi. Evet, zevk ve lezzet kelimelerini kullandık sevgili kardeşlerim. Tabi dindar insanlar bunları bilirler. Efendim, ibadetlerin muazzam bir lezzeti ve zevki vardır ki şekerlerde, baklavalarda, şekerlemelerde olmaz. İşte Ramazan'da insan böyle bunları öğrenmiş oluyor. Yani Mevlası ile baş başa gece geçirmenin, efendim sevdiği ile baş başa gece geçirmenin efendim lezzetini, sevkini, zevkini tatmış oluyor zikirlerle, efendim namazlarla, niyazlarla, gözyaşlarıyla son derece tatlı efendim bir manevi, deruni, lahuti efendim yaşam. Son derece güzel günler, efendim son derece zevkli günler. Allah-u Teala Hazretleri o zevkleri, o lezzetleri herkese duyursun. Çünkü duymayan duymadığı için o ibadetleri yapamıyor ama tadını alan da bırakamıyor yani. Dışarıdan yorgunluk gibi görünen ibadetlerin içinde ne kadar büyük zevkler ve tatlar ve lezzetler olduğunu tadan bilir. Allah-u Teala Hazretleri herkese tattırsın. Tabi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hali hayatında efendim peygamberlikten sonra, peygamberlikten önceki devrede de Hıra mağarasına çekilirdi. Böyle Mevlasıyla baş başa, tek başına efendim insanlardan uzak ibadet ve taatın zevkinin en yüksek şahikalarına ulaşmıştı. Onlar da bizim için birer ibrettir. Onun için tasavvuftaki halvet vardır. 40 günlük efendim ibadet vardır. O olmazsa herkes yapamayabilir ama Ramazan'ın son 10 gününde efendim itikaf sünneti vardır. Bunu bir önceki cumadan hatırlatmıştım. İtikaf vakti gelmeden herkes hazırlığını yapsın diye. İtikaf sünneti tabii çok sevap ve bu sevaplı geceleri güzel geçirmenin çaresi itikafa girmek. Evden ayrılıp camide yatıp kalkıp itikaf etmek efendim en kestirme, en güzel çare oluyor. Peygamber Efendimiz öyle yapardı. Efendim bu son 10 gün içinde Kadir Gecesi var. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kerim'de methedilen Kadir Gecesi'ni ashabına son 10 günde aramalarını tavsiye buyurmuştu. Son 10 günlerinde arayın Ramazan'ın. Efendim son 10 günlerinde olabilir Kadir Gecesi diye tavsiye buyurmuştu. Onun için bu önümüzdeki hafta bir dahaki cumaya kadar efendim mühim olan bir de Kadir Gecesi'dir. Kadir Gecesi hakkında Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazretleri efendim sure indirmiştir. İnna bismillahirrahmanirrahim inna enzelnahu fi leyletil kadir diye başlayan sureyi indirmiştir. Bu surenin ne sebeple indiğine dair efendim, kitaplarda bilgiler var. Onlardan birisi şu, efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün ashabına dört mübarek insanın Allahu Teala Hazretlerine Beni İsrail camiasından efendim onlara mensup kişi dört mübarek insandan 80 yıl hiç isyan etmeden bir göz yumup açıncaya kadar bile hiç isyan etmeden güzel ibadet ettiklerini anlattı. Ve bu dört kişi Eyüp Aleyhisselam, Zekeriya Aleyhisselam, Hızkıyl Aleyhisselam, Yuşa Aleyhisselam olduğunu belirtti. Şimdi Yuşa Aleyhisselam'ın biliyorsunuz Beykoz'da, İstanbul Boğaz'da makamı var. Yani Yuşa Aleyhisselam'ın orada olduğuna dair bir rivayet var. Orada makamı var, mescidi var, efendim ziyaretgah, hatta bir kabir orada bulunuyor. Yuşa Aleyhisselam'ı o bakımdan halkımız, hele İstanbullular tanırlar. Özel bir tepe var, Yuşa Tepesi diye Beykoz'da bilirler. Eyüp Aleyhisselam'ı hepimiz sabrından dolayı peygamber olduğu için ve sabırla nasıl Allah'ın rızasını kazanmış olduğundan dolayı biliriz. Zekeriya Aleyhisselam'ı biliriz. Efendim camilerin mihraplarının üstünde küllemâ dehale aleyha Zekeriyel mihrabe vecede indiha rızka diye Zekeriya Aleyhisselam'ın ismi umumiyetle efendim böyle mihrapların üstünde yazılıyor. Onun sebebi o cümlede mihrap kelimesi geçmesi tabii. Ondan yazılıyor ama böylece Zekeriya Aleyhisselam'ı biz de efendim her zaman mescitte ismini karşımızda görmüş oluyoruz. O şeyi de biliyorsunuz, Meryem validemiz ibadete kendini adamış bir mübarek cennetlik hatun kişiydi. Kimsenin girmediği, sadece efendim Zekeriya Aleyhisselam'ın kendisine böyle yiyecek içecek getirdiği bir kilitli efendim mahalde ibadetle meşguldü. Allah'a ibadetle vaktini geçiriyordu. Zekeriya Aleyhisselam onun yanına ne zaman ihtiyacı olan maddeleri getirmek için girse, küllema ne zaman ki demek. Küllema dehele aleyha Zekeriyel mihrabe vecele indaha rızka. Meryem validemizin yanında çeşit çeşit o mevsimde oralarda hiç görülmeyen çok güzel, müstesna, lezzetli efendim yiyecekler bulurdu. Tabii bu Meryem validemizin ibadetinden dolayı Allah'ın ona ikramıdır, keramettir. Kur'an-ı Kerim'den keramete misaldir. Zekeriya Aleyhisselam da bir peygamber, Allah'ın vahyine mazhar, efendim manevi halleri iyi bilen bir kimse. Soruyor ama diyor ki ya Meryem'i enna leki haza, bunlar sana nereden geldi, böyle kapı kilitli, kimse buraya giremez, gelemez benden başka. Nereden geldi? Kâletü ve min indillah, Allah'ın indinden, huzurundan, lütfundan, kereminden geldi diye. İnnallâhi yâzûkü men yâşâhu bi gayri hesâb. Allah böyle dilediği kullarını hesaba, akla, mantığa, efendim olağan duruma sığmaz bir şekilde rızıklandırır diye efendim cevap verdiğini Kur'an-ı Kerim bize bildiriyor. Bu bir keramettir. Hani şimdi şu sıralarda radyolarda, televizyonlarda efendim ben kerametlere inanırım, ben inanmam, efendim bilmem, Peygamber Efendimiz gaybı bilir bilmez, efendim vesaire, efendim ben hadislere inanırım inanmam diyen çeşit çeşit efendim ilimden, din ilminden habersiz galiba efendim insanlar var. İşte onların bilmesi lazım, herkesin bilmesi lazım, onların sözünü dinleyenlerin de bilmesi lazım. Keramatül Evliya-i Hakk'un, Evliya Allah'ın, Allah'ın sevgili kullarının kerametleri haktır. Böyle Allah ikramlarda olağanüstü hallerde bulunuyor. Evet, işte gelelim İnna Enzelnahu Fî Leyletil Kadir suresinin sebebin nüzulü olan olaya. Bunları anlattı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına, Rıdvanullah aleyhi mecmain. Eyüp Aleyhisselam'ı anlattı, Zekeriya Aleyhisselam'ı, Hızkıl Aleyhisselam'ı, Yuşa Aleyhisselam'ı anlattı ve şey dedi, yani bak bunlar 80 yıl Allah'a hiç asi olmadan çok güzel kulluk etmişler deyince ashab-ı kiram efendim böyle şey yaptılar, hayretler içinde kaldılar, hayran kaldılar. Efendim bunun üzerine Allahu Teala Hazretleri Cebrail'i gönderdi. Cebrail aleyhisselam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek dedi ki, ya Muhammed, sen ve ashabın o dört kişinin öyle 80 sene Allah'a hiç asi olmadan ibadet ettiklerini duyunca hayran kaldınız, heveslendiniz, arzu ettiniz, efendim beğendiniz, şaşırdınız ya, işte fakat enzelallahu aleyke hayran min zalike, Allah size efendim, yani sana ve ashabına, ümmeti Muhammed'e, ey ya Resulullah, daha hayırlısını indirdi efendim diyerek bu İnna Enzelnahu suresini Peygamber Efendimiz'e efendim bildirdi Cebrail aleyhisselam. İnna Enzelnahu fi Leyletil Kadr suresi böylece indi. Tabi efendim buradan anlaşılıyor ki Allah Celle Celaluhu lütfuyla, keremiyle Peygamber Efendimiz'e ve ashabına efendim çok büyük bir ikramda bulunmuş oluyor. Onun için efendim şey böyle bir günde o 83 yıl kadar tutar. 83 yıl küsür tutar. Efendim bin ay 83 yıllık bir ömrün sevabını ümmeti Muhammed'e lütfuyla, keremiyle Allah-u Teala Hazretleri bahşetmiş oldu. Tabi bu çok büyük bir ikram. Ashab-ı kiram bundan fevkalade efendim sevindiler ve fevkalade bayram ettiler. Bu müjdeden dolayı, bu İnna Enzelnahu fi Leyletil Kadr suresinin inmesinden dolayı çok çok efendim sevindiler, memnun oldular. Bir rivayet daha var. Efendim rivayete göre Beni İsrail'den Şem'un veya Şemsun diye rivayet edilen bir mübarek mücahit efendim 80 yıl hiç silahını efendim bırakmadan Allah yolunda hizmet etmiş, cihat etmiş efendim, ona hayran oldukları için bu sahabe-i kiram bu sure indi. Yani bak, o 80 yıl öyle Allah yolunda cihad edip kılıcını hiç bırakmamış, silahlı durmuş. Ama Allah size, işte siz de ona hayranlık duyuyorsunuz, canınız çekiyor istiyor, size de Kadir Gecesi'ni indirdi diye bu müjdeli sure böyle bu sebeple indiği beyan ediliyor. Ama yani burada kesin olan o rivayet veya bu rivayet, Allahu Teala Hazretleri biz ümmeti Muhammed'e bu Kadir Gecesi'ni büyük bir ihsan, büyük bir ikram olarak bahşetmiştir. Allah'a hamdü senalar olsun. Çok büyük bir ikram. Yani bir gece ki içinde Kadir Gecesi olmayan 83 küsür yıldan daha hayırlı. Daha hayırlı diyor. Yani ona denk de demiyor. Ondan da hayırlı diyor. Bu büyük bir lütuftur. İşte bu gece, bu son önümüzdeki Ramazan'ın yaşayacağımız, Allah ömür verirse, kısmet ederse, o son 10 günü içinde, gecesi içinde oluyor. Bu Kadir Gecesi'ni Allah hepimize efendim yaşamayı nasip etsin. O Kadir Gecesi'nin feyzinden, bereketinden istifade etmeyi nasip eylesin. Şimdi tabii Kadir Gecesi ne zaman? Peygamber Efendimiz bazı işaretler vermiş. Ramazan'ın son 10 gününde arayın diye buyurmuş. Efendim tabii bir başka tavsiyesi, son 10 günün tek gecelerinde arayın. Yani 21, 23, 25, 27, 29 diye bu tek gecelerde aramasını tavsiye ettiği de bildiriliyor. Fakat netice itibariyle efendim saklı. Yani bu son 10 günün içinde ama kesin olarak belli değil. Biz 27'sinde, yani 26'sında Ramazan'ı 27 Ramazan'a bağlayan geceliğin Kadir Gecesi diye efendim takvimlere öyle yazıyoruz. Türk takvimlerinde bu gece Kadir Gecesi. Belli değil. Bu gece Kadir Gecesi'dir ama tahmini olarak, zan olarak belki öyledir diye. Kuvvetli bir şey tahmin bu. Yani ashab-ı kiramdan pek çoğu alimler, din alimleri, büyüklerimiz galiba 27'sidir. 26'sını 27'sine bağlayan gecedir demişler ama yine de başka sözleri söyleyenler de var. Mesela sahabeden bazı kimseler yemin edermiş ki vallahi 29'undadır. 29'unu 30'una bağlayan gece diye böyle efendim rivayet edenler var. Başka rivayetler var ama saklanmış. Şimdi bu saklanması neden? Eğer bir insan kesin olarak Kadir Gecesi'ne isabet ettiğini, onu ihya ettiğini bilirse, ya ben Kadir Gecesi'ni yaşamış bir adamım, elhamdülillah Kadir Gecesi 1000 aydan daha hayırlı, o sevapları aldım diye biraz gevşeyebilir. Gevşemesin diye Allah-u Teala Hazretleri bunu gizlemiş olduğunu beyan ediyor. Alimlerimiz, yani saklanmasında da hikmet var. Müslümanlar Ramazan'ın içinde çalışacaklar. Efendim, son 10 gününde biraz daha gayretli olacaklar. Hatta öyle rivayetler var ki Kadir Gecesi gezer diyenler de var. Yani her sene aynı günde olmaz, gezer. Allah-u Teala Hazretleri bazen efendim öne alır, bazen sonraya bırakır. Hatta Ramazan'ın içinde gezer diyenler var. Hatta 17 Ramazan'da Bedir Harbi olmuştu. O zaman Kadir Gecesi'ydi diye rivayetler var. Hatta senenin içinde gezdiğine dair rivayetler var. O zaman bizim arif ve kamil olan ecdadımız, Allah hepsinden razı olsun, nur içinde yasınlar. Şu Ramazan'da Allah onlara müstesna ikramlar ile ikram eylesin aziz ve sevgili akra dinleyicileri. Ne demişler? Her gördüğünü Hızır, her geceni Kadir bil. O daha ihtiyatlı oluyor. Demek ki her geceyi Kadir Gecesi gibi bilir de hazırlanırsak, efendim o geceyi öyle güzel geçirmeye, sevap üzerine, ibadet üzerine, Allah'ın rızasına uygun geçirmeye gayret edersek en güzel şeyi yapmış olacağız. Karşılaştığımız her insan da evet eski elbise giymiş olabilir filan ama belki Hızır Aleyhisselam'dır diye hürmet edersek, efendim tabii bütün insanlara hürmet etmek, efendim zaten Hızır Aleyhisselam olmasa bile gönül yıkmamak çok önemli. İnsanları sevmek lazım. Günahkarlarının doğru yola gelmesi için dua etmek lazım. Doğru yolda yürüyenleri Allah efendim doğru yolda sabit eylesin, ayaklarını kaydırmasın diye dua etmek lazım. Hepsini sevmek lazım, hepsine acımak lazım, hepsinin iyiliğini istemek lazım. Evet, Kadir Gecesi böylece saklanmış. Hem ümidimiz var, hem de tereddüdümüz var. Tabii şey yapıp da efendim güvenip de gevşemememiz lazım. Tabii diyelim ki efendim Kadir Gecesi ayın 27'si var mı? Kesin olarak bu böyle işte, tereddüt yok. Bu sene 27'sinde desek bile ve bir insan Kadir Gecesi'nde ibadet etse bile bir de ibadetlerin kabul olup olmaması meselesi var. Yani mesela Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde, Peygamber Efendimiz'de hadis-i şeriflerinde ibadetlerin kabul şartlarını bildiriyorlar. Mesela ihlasla olmayan ibadetler kabul olmaz. Efendim mesela haramla yapılan bir hac, ömre kabul olmaz. Mesela başa kakarak verileni üzerek verilen bir zekat, sadaka kabul olmaz. Bunları biliyoruz. Yani ibadetlerin bir de kabul olmama durumu var. Onun için insan ihtiyatı elden bırakmamalı. Efendim ibadetine mağrur olmamalı. Şairin birisi diyor efendim, cürmünü muterif ol, taate mağrur olma. Yani kendi hatanı, kusurlarını bil, efendim taate, ibadete böyle güvenip de gururlanma, aldanma, efendim burnun havalarak çıkmasın. Efendim çünkü belki kabul olmaz. Bilmiyoruz ki, kabul etmezse Allah Teala Hazretleri bir sebep vardır. Bizim anlayamadığımız, kabul etmeyebilir. Cenab-ı Mevla'dan eksiklerine rağmen, kusurlarına, hatalarına rağmen, bin bir türlü hata içinde olmamıza rağmen, eksikli, kusurlu, gedikli, efendim çürüklü, çarıklı ibadetlerimizi lütfuyla, keremiyle kabul etmesin dileriz. Rahmetine vesile etmesin dileriz. İbadete mağrur olmamak lazım. Bir şey daha söyleyeyim. Günahtan da ümitsizliğe düşmemek. Günah işlemiştim, Allah beni artık affetmez diye de ümitsizlik, o da haram, yasak. ümitsizlik de yok. Yani günahkar bile olsa Allah affedebilir diye kendisini toparlayıp tevbe edip Cenab-ı Hakk'ın yoluna girmeli ve efendim ibadet ehli de olsa ibadetine mağrur olmayıp tevazuyu elden bırakmayıp edebiyle yaşamalı insan. Evet, işte bu Kadir Gecesi'ni ihya etmeye çalışmalıyız ama Kadir Gecesi'nden sonra da gevşeme lüzum yok. Çünkü kesin olarak Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifleriyle bildiğimiz bir başka husus var ki bayram gecesi de ihya edilmesi gereken en sevaplı gecelerden birisidir. Allah-u Teala Hazretleri yani artık ertesi gün bayram olacak diye bilinen gece, yani Ramazan bitmiş, teravih yok. İşte o gecede yapılan ibadetleri de kabul ediyor ve çok büyük sevaplar veriyor diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den hadisi şerifler var. Efendim biraz şeyi tamamlayalım. İnna enzelnahu fi leyletil kadir. Biz azimüşşan alemlerin Rabbi, sizin Rabbiniz, Halıkınız olan ben azimüşşan efendim onu Kadir gecesinde indirdik buyuruyor Allah Teala Hazretleri bu surenin birinci ayet-i kerimesinde. Burada tabi onu ne demek? Enzelnahu, hu onu demek. Biz onu Kadir gecesinde indirdik. Burada alimler demişler ki hu'dan maksat, yani onu denildiği zaman inna enzelnahu, onu indirdikten maksat Kur'an-ı Kerim'i indirdik demek. Tabi bu Kur'an-ı Kerim'in efendim biliyoruz ki Mekki olanları var, Medeni olanları var, Hazer'de inenleri var, Sefer'de inenleri var ayetlerin, yani muhtelif zamanda efendim muhtelif yerlerde inenleri var. İnna enzelnahu fi leyletil kadir. Biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik ne demek o zaman? Tabi bu Kur'an'dır. Buradaki onludan maksat Kur'an. Kur'an'ı demek istiyor diyen alimler diyorlar ki Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'i levh-i mahfuzdan, efendim kalem-i ezelin yazdığı levh-i mahfuzdan semayı dünyaya ve efendim yazıcı meleklere efendim bu Kadir gecesinde indirilmiştir. Ondan sonra öndeki bir dahaki Kadir gecesine kadar ki sene günlerinde olaylar üzerine efendim grup grup ayetler üçer beşer necmen necmen deniliyor Arapça. Efendim Peygamber Efendimiz'e öyle indirilmiştir. O halde anlaşılıyor ki bütünü Kadir gecesinde indiriliyor toptan. Ondan sonra sene içinde parça parça müteferrik olarak olaylar üzerine Peygamber Efendimiz'e vahyediliyor. Cebrail Aleyhisselam tarafından bildiriliyor. Bu rivayet var. Efendim bir de yani buradaki enzelnahu'dan maksat efendim Kur'an-ı Kerim değildir de bu surenin kendisidir. Efendim onu kastediyor. Yani enzelna Cibril'e bihazihi sure, Cibril'ü bihazihi sure bu sureyi indirdi demektir. Efendim böyle de bu manada olabilir. Çünkü onu kelimesi geçiyor. Efendim ve ma'adra kemal gelelim Kadir kelimesine şimdi bu hu zamirini izah ettikten sonra biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir, onun manası hakkında da rivayetler var. Bir rivayete göre bu gece çok şerefli olduğundan, Kadir'ü kıymeti çok olduğundan Leyletül Kadir denmiştir. Çünkü efendim Allah işte bak 83 yıldan daha fazla ibadet etmişçe bir sevap veriyor kullarına. Onun için Kadir'ü kıymeti çok yüksek olduğundan Leyletül Kadir denmiştir. Demek ki Kadir kıymet manasından geliyor bu isimlendirme demişler. Bazıları da diyorlar ki Leyletül Kadir, yani buradaki mukadderat manasıyla ilgilidir Kadir. Yani Allah-u Teala Hazretleri efendim bu gecede mukadderatı takdir buyurup efendim meleklere indirdiği için efendim, hatta Duhan suresinde bir ayet-i kerime var. İnna enzelnahu, yine inna enzelnahu diye geçiyor. Biz onu indirdik. Fi leyletin mübareketin fiha yufrakü külli emrin hakim. Yani emra min indina inna künna mürselin. Duhan suresinin başında bu ayetler bazılarına göre Berat gecesini anlatıyor, bazılarına göre alimlerin, sahabenin bazılarına göre efendim Kadir gecesi anlatıyor diyorlar. Yani Kadir'den de olabilir, mukadderat manasından da gelmiş olabilir hasılı bu isimlendirme. Leyletül Kadir hayrun min evşer, bin aydan daha hayırlı olduğu müjdesi var. Onunla bayram ediyoruz sahabe-i kiram gibi bizler de, hepimize çünkü bu müjde. Tenezzelül melâiketü ve ruhu fîhâ bi izni rabbihim. Melekler de, ruh da efendim bu gecede inerler yeryüzüne. Şimdi burada melekler iner. Tenezzelül melâiketü, melekler inerler. Ve ruhu, ruh da iner. Bu er-ruh eliflamlı olarak, marife olarak efendim ruh da iner. Bu ruh kimdir? Nasıl bir varlıktır? Bu hususta deniliyor ki yani Cibril aleyhisselam, efendim İbn Abbas radıyallahu anh'a ve efendim bazı alimlerden böyle rivayet edilmiş, ruh efendim Cebrail aleyhisselamdır. Yani Cebrail aleyhisselam, öteki melekler iner yeryüzüne manasına gelir o zaman. Bazı kimseler de, sahabeden bazı kimseler de buyurmuşlar ki er-ruh efendim bir başka meleğin adıdır. Cebrail aleyhisselamdan bir başka, daha başka olan bir meleğin adıdır. Bu Arş-ı Azam'ın yanındadır. Arş-ı Azam'ın yanında bütün melekler bir saf teşkil ederler. Bu ruh tek başına bir saf teşkil eder. Yani çok muazzam, çok mükerrem, çok kıymetli bir melektir. O melek bu gecede iner manasına gelir diyorlar. Efendim demek ki çok muazzam bir mahluk olan, çok müşerref bir melek olan Er-Ruh isimli melek iner demek de olabilir. Cebrail aleyhisselam iner demek de olabilir. Biizni Rabbim, tabi Allah-u Teala Hazretleri bu Ramazan'ın hürmetine, lütfuyla, keremiyle kullarına ikram olsun diye, Habibi Edibi sevinsin, ashab-ı kiramı sevinsin, ümmet-i Muhammed sevinsin diye onun emriyle oluyor bütün bunlar. Melekleri onun izniyle inerler yeryüzüne. Efendim min külli emr, yani bi külli hayır demek. Yani her türlü işten dolayı, yani her türlü hayırı getirmek için melekler boşuna gelmiyorlar. Yeryüzüne iniyorlar. Müminleri tebrik ediyorlar, müjdeliyorlar, ilahi ikramları onlara getiriyorlar. Her türlü hayrı getirmek için iniyorlar. Selamun, efendim, hiye hatta matla'il fecr, yani her bu gece selamet, selim bir gecedir. Yani her yönden selamette olunan bir gecedir, selametlik olan bir gecedir. Efendim, esenlik, efendim, rahatlık olan bir gecedir. Ne zamana kadar? İyi, hatta matla'il fecir, fecirin doğuşuna kadardır. Fecirin doğuşu ne demek? İmsak kesilme zamanı demek. Yani takvimlerde imsak kesilme zamanı diyoruz ya, artık oruç tutanlar yemek yemiyorlar, oruca niyet ediyorlar, tamam diyorlar, ağızlarını çalkalıyorlar, oruç başlıyor. Ondan sonra namaz kılınabiliyor. Yani orucun başladığı, sabah namazının vaktinin girdiği zamana kadar. Demek ki gece. Yani Kadir gecesi akşam namazından başlıyor, efendim imsaka kadar devam ediyor. Sabah vakti geldi mi, ortalık biraz daha karanlık bile olsa, hiye hatta matla'il fecir, fecirin doğuşuna kadar. Ondan sonra artık bu lütuflar, şeyler o vakte kadar efendim kesiliyor ondan sonra. Asıl vakit kaçırılmış oluyor. Zaten aziz ve sevgili akra dinleyicileri, değerli kardeşlerim, bütün gecelerin efendim son bölümünde, üçte ikisinde, yani akşam ezanından imsak vaktine kadar olan kısmı üçe bölersek, özellikle sülüs ve ahirinde, son üçte ikisinde, bazen yarısında, hatta bazen üçte birinde, yani biraz uyku uyuduktan sonra kalkıp teheccüd namazı kılmak zaten sevap. Çok sevap. O zaman göğün kapıları açılıyor. O zaman Allah'ın yine kullarına ikramları oluyor, nidası oluyor, efendim müjdeleri oluyor. O da şeye kadar, fecrin tuluğuna kadar, yani geceliğin biraz uykudan fedakarlık yapmaya Müslümanlar demek ki gayret etmeli, alışmalı, dikkat etmeli. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri, Allah-u Teala Hazretleri efendim hepinizin ibadetlerinizi kabul eylesin. Ramazan'da efendim Kur'an-ı Kerim'le sevginiz, ülfetiniz, ünsiyetiniz, onu okumanız çoğaldı. Kur'an-ı Kerim'e bağlılığınız artsın. Kur'an-ı Kerim'in şefaatine erin. Kur'an-ı Kerim'in manalarını öğrenin. Kur'an-ı Kerim'in ahkamına uyup yaşayıp Kur'an-ı Kerim'in şefaat edeceği insanlar olmayı Allah cümlenize nasip eylesin. Tabii Ramazan'ın bir başka özelliği de ikram. Efendim Müslüman'ın Müslüman'a, öteki kardeşlerine ikramlarıydı. İşte bu ikramlar nasıl oluyor? İftara çağırıyorsunuz, öyle oluyor. Hediyeler veriyorsunuz, öyle oluyor. Sadakalar veriyorsunuz fakirlere, öyle oluyor. Zekatlarınızı veriyorsunuz, efendim farz olan efendim vazife, mali vazife, böyle oluyor. Demek ki çeşitli şekillerde ikram ve ihsanatınızı efendim birbirinize karşı lütuf ve keremlerinizi efendim bol bol etmeye, her vesileyle herkese iyilik yapma çalışmaya devam edeceksiniz. Gayreti arttıracaksınız. Hane halkında gayrete sevk edeceksiniz. Topluca hepiniz Allah-u Teala Hazretleri hepinizi ailelerinizle beraber lütfuna erdirsin. Çoluk çocuğunuzla, büyüklerinizle, efendim babalar, anneler, nineler, dedeler, halalar, teyzeler, amcalar, dayılar, akraba neyse, efendim evlatlar, torunlar, sevdiklerinizle beraber hepinizi şu güzel ayın, şu manevi efendim büyük ikramların dağıtıldığı muhteşem efendim ayın her türlü bereketinden, hayırlarından istifade edenlerden eylesin. Oruçlarınızı kabul eylesin. Hayırlarınızı kabul eylesin. Kur'an-ı Kerim'e bağlılığınızı arttırsın. Kur'an-ı Kerim'i daha iyi tanımanızı, anlamanızı, ezberlemenizi, bellemenizi, ahkamını öğrenmenizi nasip eylesin. Ömrünüzü Kur'an-ı Kerim yolunda Resulullah Efendimiz'in sünnetine uygun geçirmenizi nasip eylesin. Efendim, hüsnü hatimeler nasip eylesin. Bayramlara erdirsin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Aziz ve sevgili akla dinleyicileri, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.